1599. Teraz za 1599 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prokuratura bada sprawę pożaru w Pszowie. Zginęło 5 osób, w mieście ogłoszono żałobę. Rosjanie popełnili błąd, mówi o tragedii w Sumach Donald Trump. U nas komentarz ukraińskiego dziennikarza. Stabilnie, ale daleko od oczekiwań w serwisie Badanie Czytelnictwa w Polsce. Burmistrz Pszowa ogłosił żałobę w mieście. W pożarze, który wybuchł wczoraj wieczorem, zginęło 5 osób, 2 zostały poszkodowane. Ogień nas zaskoczył. Nie było szans na uratowanie wszystkich. Tak o tragedii mówi jeden z mężczyzn wynajmujący pokój w budynku. Pan Patryk w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Pawlicą przyznał, że pożar prawdopodobnie wybuchł we wspólnej kuchni. Jak duży to był pożar? Bardzo duży. To wszystko z tego... Pan wyskoczył przez okno? Tak, ja spuszczałem ludzi, ja tam 3 osoby uratowałem. Puszczałem ich na rękach, potem ja wyskoczyłem z okna. W tym momencie jak to buchło, jak ogień nawalnę, to zaczęło mi, już kurtka mi paliła się. I ja wyskoczyłem z tego okna. Widziałem, jak po prostu osoba wygląda spalona. I to obok nie mieszkał. Ciężko. Nie mam nic, wszystko spaliło. Na stołek, w majtkach i skarpetkach. W budynku działał hotel pracowniczy, nie był jednak zarejestrowany jako tego typu obiekt i nie podlegał kontroli przeciwpożarowej. Przyczyny pożaru bada prokuratura. Rosja stosuje coraz brutalniejszy terror wobec ukraińskich cywilów, oceniają atak rakietowy na Sumy eksperci wojskowi. Ich zdaniem po uderzeniu w Krzywy Róg i Sumy należy spodziewać się kolejnych aktów terroryzmu ze strony Moskwy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ukraiński ekspert wojskowy Wołodymyr Fiesienko wyjaśnia, że uderzenia rosyjskich rakiet w centra miast to nie przypadek ani poboczne skutki ataku na cele wojskowe. W jego ocenie to taktyka terroru, którą Rosja stosuje świadomie. Rosja nie przejmuje się ofiarami cywilnymi. Wiele osób na Ukrainie podejrzewa, że chodzi o świadomy terror. To celowy terror, który ma złamać ukraińskich cywilów moralnie i psychologicznie, aby w ten sposób wpłynąć na społeczne nastroje na Ukrainie. Rakietowy atak Rosji na Sumy potępili zachodni politycy, w tym premier Polski Donald Tusk. Ukraińscy żołnierze zapowiedzieli adekwatny odwet. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Atak skomentował też Donald Trump. Prezydent USA powiedział, że przekazano mu, iż Rosjanie popełnili błąd. Ukraiński dziennikarz Oleg Biłecki uważa, że Donald Trump wersję o pomyłce Rosjan w Sumach mógł usłyszeć od swojego doradcy. W ukraińskim społeczeństwie i w mediach też ukraińskich padały te pytania, a kto mu to powiedział? No jest tylko jedno takie dopuszczenie, to nie jest faktem, my nie możemy tego sprawdzić, nie możemy tego zweryfikować, bo sam Donald Trump tego nie mówi, ale ja usłyszałem takie dopuszczenie, że być może to Steve Witkow, no bo chyba nie ma innej osoby, która mogłaby coś takiego powiedzieć, czyli przekazać od Rosjan, że oni popełnili tam jakiś błąd i tak dalej. Do ataku, w którym zginęły 34 osoby, Rosjanie wykorzystali rakiety balistyczne z ładunkami kasetowymi. 3 osoby odpowiedzą za pedofilię wobec 1,5-rocznego chłopca. Do częstochowskich organów ścigania wpłynęło anonimowe pismo, w którym poinformowano, że mogło dojść do wykorzystania seksualnego dziecka. Mimo że pismo było anonimowe, prokurator wszczął postępowanie w sprawie, a policja dokonała przeszukania u wskazanych osób celem zabezpieczenia telefonów i innych nośników pamięci. W telefonie 18-latki ujawniono treści pornograficzne. Kobieta była opiekunką 1,5-rocznego chłopca w czasie, gdy jego matka pracowała. Zamiast jednak opiekować się dzieckiem, pozwalała swoim znajomym, 25-letniej kobiecie i o 2 lata starszemu mężczyźnie, wykorzystywać chłopca seksualnie, a sama wszystko nagrywała. Wszyscy już usłyszeli zarzuty, za które grozi im od 2 do 15 lat więzienia. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Informację zebrała Martyna Słabikowska z Polskiego Radia Katowice. Poziom czytelnictwa w Polsce się ustabilizował, ale jest daleki od oczekiwań. Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, w ubiegłym roku 41% ankietowanych przeczytało co najmniej jedną książkę. To podobne dane do tych z roku 2023, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. To oczywiście nie jest na nasze ambicje cywilizacyjne wynik satysfakcjonujący, ale w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, w których czytelnictwo spada, fakt najpierw wzrostu, a później zatrzymania się na wyższym poziomie

Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe. Nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz dostępne w leasingu 102,9% z promocyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Ryneczek Lidla cały rok tętni życiem. Codziennie znajdziesz tu olbrzymi wybór warzyw i owoców, przywożonych każdego dnia. I już teraz z kuponem Lidl Plus. Truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 14,99. Teraz aż 63% taniej. Tylko 5,49 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki luzem, cena przed obniżką 3,99. Teraz 62% taniej. Tylko złoty 49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Jeżeli jest poniedziałek, to w tonacji trójki prowadzę ja, Agnieszka Szydłowska, realizuje dzisiaj Olga Szućko, a będziemy słuchać głosów fantastycznych. Ten pierwszy fantastyczny głos w dzisiejszej tonacji należy do Laetitii Sadier. Ależ mogłabym opowiadać godzinami o tym, jak wielu wspaniałych wrażeń grupa Stereolab przez wszystkie lata swojej działalności nam dostarczała. Oczywiście fani już doskonale wiedzą, usłyszeli kilka dni temu o tej świetnej perspektywie 23 maja i nowa płyta tej brytyjskiej grupy, która ma francuską wokalistkę, co zawsze intrygowało mnie i uwielbiałam te momenty, których zresztą byliśmy świadkami w najnowszym singlu przechodzenia swobodnego z angielskiego na francuski. Sama nie wiem, gdybym musiała, naprawdę tak musiała wskazać jeden, jedyny album z tych, które do tej pory grupa wydała, to pewnie pojechałabym, czy też pożeglowałabym wspomnieniami do roku 2004, a zresztą nawet jestem gotowa, żeby to potwierdzić. Wtedy płyta numer 8 została wydana przez Stereolab. Margarine Eclipse, taki nosiła tytuł, i wśród wielu fantastycznych utworów, które na tej płycie do dzisiaj naprawdę wspaniale działają na wszystkie elementy naszych ciał, jest jeden, który działa szczególnie dobrze. I spróbujmy, czy na tyle dobrze, że te 21 lat później zabrzmi równie skutecznie. Stereolab i wyprawa w przeszłość do płyty wydanej w roku 2004. No ale Leticia Sadie wtedy i teraz brzmi tak samo urzekająco. Taka figura, persona artystyczna z niezwykle delikatnego zbudowana głosu, charakterystycznie też prowadzonych linii wokalnych, bo przecież to wszystko jest świadomie wykorzystywanymi środkami. Czasami śpiewania gdzieś tak trochę poza dźwiękiem, składania różnych takich harmonii, które nie są oczywiste także dla naszych uszu, ale jednocześnie osadzenia tych wszystkich eksperymentów dźwiękowych w strukturach popowych piosenek, które wprost odwołują się do tradycji z lat 50. czy 60. Stop! Nie robię więcej takich wykładów, bo teraz rozpędza się kolejna wspaniała dziewczyna, bo tak właśnie dzisiaj dużo tych dziewczyn będzie. Obok Leticji Sadie jest na przykład wspaniałe miejsce dla dziewczyny, która nazywa się Kazu Makino. I znowu podobnie mogłabym powiedzieć o tej personie artystycznej, która wbudowała się w zespół Blond Redhead. Pewna delikatność i pewna taka nieprzystawalność jest niezwykle charakterystyczna dla sposobu, w jaki śpiewa i stoi na froncie tej grupy. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. tutaj taka wersja na rozruszanie z tego poniedziałku, gdyby ktoś ewentualnie się troszeczkę zastał w miejscu. Nadal Blond Redhead, ale trzeba powiedzieć, że Cat on the Tin Roof, utwór, no teraz już nie pamiętam dokładnie z której płyty, no ale załóżmy, strzelam, niech to będzie z 9 płyty zespołu Blond Redhead, został przerobiony przez producenta i DJ-a włoskiego Lele Sakiego. I właśnie pod tytułem Your Only ta wersja brzmi w ten sposób. Ciekawe jest oczywiście zarówno pójście ścieżką włoskiego, bardzo też uznanego producenta, może za rzadko o tym mówimy i opowiadamy, ale też sprawdzenie oryginału w wykonaniu Blond Redhead. W każdym razie Kazu Makino teraz stała na czele i to do niej należał ten głos. Jeżeli ktoś w ogóle z Blond Redhead wcześniej się nie spotkał w 30-letniej historii tej grupy, to jest fajna opowieść, także o tym, jak ludzie młodzi mają jakieś plany, a potem się okazuje, że łączą się w grupę przyjaciół, która postanawia grać wspólnie muzykę i zmieniają ścieżki wcześniej wytypowane jeszcze w tym okresie takiej nieświadomości. I na szczęście dla nas słuchaczy Blond Redhead też powstało z takiego spotkania ludzi, którzy chcieli grać jazz i dziewczyny Kazu Makino, która chciała robić filmy. To teraz jeszcze jedna wspaniała kobieta pojawi się na naszej antenie. Ona często jest schowana, bo pewnie nie każdy z nas, biorąc do ręki nowe płyty, od razu zaczyna sprawdzać, kto gra na tej płycie, kto współkomponował utwory. I kiedy powiedziałabym LCD Sound System, to pewnie wiele osób, jeżeli w ogóle zna ten muzyczny byt, to powie James Murphy. A nie ma LCD Sound System bez Nancy Wong. Happy House. I tu musiałam użyć podstępu, żeby tak wspaniale mogło wybrzmieć to, co Nancy Wong po zagraniem podczas występów może zrobić, kiedy zaczyna śpiewać. Podstęp polega na tym, że tutaj to nagranie Happy House to jest nagranie The Juan McLean, jak mówią Amerykanie, The Juan McLean, jak mówią inni Amerykanie, w zależności od... Właściwie to nie zmienia muzyki, przede wszystkim to jest najważniejsze. No a dla wtajemniczonych oczywiście The Juan McLean i wytwórnia DFA, czyli to wydawnictwo, za którym no, stoi wiele wspaniałych muzycznych przygód, między innymi właśnie LCD Sound System. To kiedyś była jedna rodzina, potem trochę się tam pokomplikowało, jak to w rodzinach, ale Nancy Wong jest taką osobą, artystką, która te poróżnione, powłaśnione światy łączy, więc nie ma tutaj żadnego zamieszania, w sensie nie jest to pomyłka, rzeczywiście tak jest, że i w The Juan McLean możemy ją zobaczyć, jak gra i śpiewa, ale też oczywiście podczas koncertów LCD Sound System nie jest łatwo ją wypatrzyć na scenie, bo najczęściej jest jedyną kobietą, a do tego skupia na sobie uwagę, bo jest wspaniałą artystką. Więc teraz taki utwór, którego nie byłoby także bez jej talentów kompozytorskich i aranżacyjnych, przepraszam. Natomiast no, na plan pierwszy wyjdzie jednak kolega James Murphy. All My Friends to tytuł nagrania, LCD Sound System to autorzy tego utworu, a 20 lat w lutym tego roku minęło od wydania debiutanckiej płyty przez LCD Sound System, grupy, której nie byłoby bez wspaniałego wkładu Nancy Wong. Kto był na koncertach, ten wie, że ma ona w sobie też ogromną sceniczną charyzmę. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Szczerze mówiąc, nie jestem już teraz pewna, na jakim etapie zespół jest, czy dalej ponownie koncertuje, czy znowu mają ponowne zawieszenie, ale niezależnie od ich obecnych decyzji na pewno warto wyglądać ich w przyszłości. No i na zakończenie właściwie, bo zostało nam niewiele minut, chciałam jeszcze wrócić do Laetitia Sadie, ale to nagranie Visionary Roadmaps, chyba najbardziej znane z repertuaru Stereola, pojawi się na zakończenie, czyli naprawdę finał finałów naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania w tonacji trójki. Wcześniej jednak chciałam przywołać jeszcze jedną wspaniałą dziewczynę, dziewczynę, która ma na imię Victoria, i myślę, że spotkanie z Beach House dla wielu ludzi, tych, którzy pokochali taką muzykę, zawiera się właśnie w tym takim dokładnym obrazie miejsca, czasu, może wydarzenia, bo w moim przypadku to akurat było wydarzenie, czyli festiwal muzyczny, kiedy zobaczyło się ich i posłuchało po raz pierwszy. A w ogóle nie mam problemu z tym, żeby się przyznać, że najpierw ich zobaczyłam na żywo na koncercie, a dopiero potem weszłam z ogromnym impetem w płyty. No i Victoria Legrand, bo nie przedstawiłam jej z imienia i nazwiska, wokalistka i współtwórczyni duetu Beach House, czy też właściwie takiego podstawowego składu Beach House, bo dodatkowi muzycy zawsze gdzieś byli na orbitach. No to jest dla mnie też taki punkt odniesienia. Nie da się postawić wprost, jeżeli chodzi o stosowane techniki czy pomysły muzyczne, obok Laetitia Sadie czy Kazuma Kino. Jest wyjątkowa także w swoim podejściu do komponowania i do śpiewania, ale ta wyjątkowość znowu to jest wspaniała opowieść, rozdział historii muzyki rozrywkowej. A więc w finale finałów dzisiejszego naszego spotkania w tonacji trójki, najpierw Beach House, a potem Stereolab. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i gram piosenki co poniedziałek.